نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها ومن سن سنة سيئة في الإسلام فعليه وزرها ووزر من عمل بها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله رب العزت دنیا یو نظام قائم کړی دی دا ولنا تر اخره پوری او دې صرف د دې انسان چې دې په مخلوقات کې اشرف دی اعز دی اولاد او اعلاد که جنات نوم هغه د پیزار په ځای کې دی په پسیر روان دی په دې دنیا کې ډېر یو مخدوم دا هر څه د دې لپاره قائم کړی او د دې لپاره خپل طرف نه د دې لګون دي خیراتی ژوندګې لپاره یو دستور او یو منشور نازل کړو چې دا ژوند مبارک شي قیمتي شي او بیا د هغه لپاره همیشه سلسله په دنیا کې قائم کړی و چیسی نا وقفا پا کراشی تک جکل وقفا را غلی و مخلوق بیلار شوی و مخلوق دخپل منزل نا و دپاتلی نا و ریدلی و اللہ میشه ده پار دا ذکری دی چی و دوری ندی خالی کلی دخپل و انبیاو نا خوا وختونو کې یو دور یې نه دی خالی کړی د خپل آسماني کتاب نه او دا خبره الله رب العزت تسوګن په طریقه حلفیه بیان کوي چې ولقد وصلنا لهم القول چې یقینا ما دې خپل بندیان ته پلوینا رسول دا وصلنا ما محروم کړی ندی و بلکې هر وخت مو تخپل پیغام رسول دی لعلهم يتذكرون چې دې دا غنه پیدا اخلي دې پاره باندې خپل ژوند تیری دې ځان بچکی د دنیا او د آخرت ته تباہی او د هلاکت نه کله کله الله رب عزت د انبیاء او ذکر چې کوي نو په داسې او شان کې کی زړه حیران پاتې شي وی سمان شانا من بعدهم قرنن آخرین بیا می پیدا کلی نوری پیڑین فارسلنا فیهم رسولا پیغمبر میں پکراو لی گئی بیا وی سمان شانا من بعدهم قرونا بیا می دیر قومنا پیدا کلو فارسلنا فیهم رسولا بیاوی سمار سلنا رسولنا تترا بیاوی دنیا تا دا سی پیغمبران راو لیگل یو بل پسی تا بوی صفونا دی صفونا دا پیغمبران تترا یو بل پسی لگا تا جدا بیانو کی نبیاوی سمار سلنا موسا و آخاو آرون تا خودی رستو را لی دین مخکې کوم د انبیاء جماعتونه او ډلې تیر شوې دي نو الله ته معلوم چې څه یې کړی د دنیا کې څنګه ژوند تیر کړی د مخلوق څنګه خیرخواهی کړی ده او د دې مسلې د پاره څومره خدمتونه کړی مونږ خو صرف د دې خپل امت او د دې مشرانو او تاریخ ګورو چې دا پیغمبرانو صحابه کرامو ته ویل شي نو دا ډېر ناشنا دي چې موږ دغه ژوند ته وګورو دغه حالت ته وګورو او دې وخت ته وګورو نو ډیر پریشانی راځي په انسان باندې ځکه شام باندې چې حمله وکړه مسلمانانو خالد بن ولید جرنیل او ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه د امیرو مشهور صحابی چې نبی علیہ السلام ویلو لكل امه امین و امین هذه الامه ابو عبیده د هر امه لپاره امین او د امه لپاره امین ابو عبیده ابن جراح جرانو جراح ورته وی چې پټای لګی دا جراح دا مشرانو کې څوک تیر شوی و نو په دې ځکه مشهور دی ابو عبیده ابن جراح حدیبه داسې جنگونه کول چې مخامخ به د دشمن صفونه ودرېدو دشمن له خو د جنگ چلوم نه ورته په یو جنگ کې غالباً چې یرموکو چې روم ډیر زور راستیو ډیر اسو زره کسانې په زنځیرونو یو بل سره تړلې یو کما قال خلق چې دین نه نو بس دا د خلقو حال ابي ارسته و تلو یا کنده کنسته و دا ولي وی چې تختی نه کنه تختی واسلې چې آزادۍ منډکی ادي خو به تړلی خپل زار کمنډکی نه خپل رستو کاندا اوس دا لاره بولې دا تسباب پیدا کی د مسلمانانو لپاره چې تاسو په آرام کې نه دشمن به خپل تاسو تزان سملی کلاجو د صحابه کرامو حمله روانه شو هغه خو با نبی علیہ السلام ولا ترتیب جوړ کړو دا واستاسو لومبه صفو بیا رستو دوا نور یو پلا بل پلا بیا پکې میان کې بل وړو کې ونته بیا رستو دوا نور د ترتیب د شاهین شکل به جوړ کړو بیا با کافرانو خبره کوله چې مونږ کاته د دې مسلمانانو هغه منډه تنو نوې چې دې زمکه باندې خپلږي نو چې دې په وراله نو غزان زیرونو ولا په یو بل پرې واته مداري خوړو گزارتا جترانه وي اجه کومرستو ناری پاکنده کې پرې واته دا سه فتح الله وکړه او چې نه داسې وخت بنو دا لوړتلو ضرورت بو نو تا کسانو خاص ابو عبیده سبیر ابن عوام حضرت علی دی به یوازې ور اخلاص شو یو بل ته وی چې دوا کوي زپی ورځم ها چې وراله و نا صفونه دشمن به تاس نس کړ دی غاړې به لسته نه پکې وال بیا چې دا غاړې به اسره پرې خو خودته ته ولاری گزارو نه رسېد دا داغه زمانه خلق ابو عبیده رستو اخر کې داسیا او کالو بډا او هغه وته ویره تا بیا خپل چلو نه کو هغه تر کومه مې کومه دا فهمځم نو شام کې دشمن زور وکړو نو دی را باندې کړو حضرت عمر ته خطر او لیګو خلیفہ چبو به دخو دشمن راګیر کړي محاصره تکړه حضرت عمر وا ته خطلی کو او ته وی چې دا حق پرستو ژوند دغزي تسلی ول ورکولا ایما خالد ابن ولید سره د دومره خلکو نظر روان کو پنځه زره کسانو کار سیم داد لزر راوي هغه په جواب کې دا طرف نه چې حضرت عمر ته خطر لیګو رضایات په کې ولیکو د سوره حدید چې علم انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر فی الاموال والاولاد وی امیر المومنین مونگ دنیا نگوارو مونگ خو مرک پسی گردو کدائی شام کی مونگو منتو دنیا خو لہو لعب دی دنیا ڈول دے و زینت دے و خائص دے و یو بلبان دے فخر دے لوی دا دا شیر مونگ با دا مرک نیاریگو مونگ خوار پسی گردو خو خالد ابن ولید چې مړکې ده په خپل کټ پوزی باندې نو ډیر ارمان یې وکړ چې زما ارمان پورا نشو چې ما ته الله شهادت نصیب کړي حضرت اوخ په شانته اورم راولم او دا مرګ دې ډیر ارمان یې اوی کما شهادت پس نه ګرځې دې نو په جنگ موت کې به ما نه ترې نه ماتولې ته په ګټ ماته کړې وي تروا تا نٹنگی دا اخیر که وطا ملاو شو حدیث کی رازی چه سپق پشان پلن مخیو ناغی و سر وفاداری اکڑا نفتحو شو شام انفتح شو بیا خلیفہ لانو خلق استقبال کو مخیل راتلو اغوی مال اخبر رور راولے ابو عبیدہ مارو کم زید اگر هغه دواله ملاو شو خلق ته وی کینه زده سره زما زده کور ګورما چلال ابو عبید خپل کور ته نه هیڅ بدلن ځان لبیزه خاص کړو کنه چې وی کاتنه تور ځوانند وا ډال پکيو یو جوړا جامو پکيو اپلا په جالی کې سړی ټوکړې پرتی ودوځري حضرت عمر رضی اللہ عنہ و توی چیسا سامان خو پکارو کا نگورا کاسا کٹوئے سمسے پتیلی خان نگونا خلقو دان پس ابو عبیدہ و توی چوم الحیات الدنیا الا متاع الغرور تا خود دوکی سامان دے رضا گوره صحابو پیغمبران نو زمونگا استادو پشانتی خلقو بچی اغا پیغمبران بلا سنگو چو دنیا سر زر تعلق نو زر او دغا کامیابی ده امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیه و ٹکو تجارت کو مشهور تپلار دا وقتو نا درخت تجارت بے کو کوم سړی چې کینولې په دکان کې هغه ته وی چې په دې تان کې نقصان دی او چې څوک یې اخلي نو هغه ته وخیا چې دې کې مینز کې داز دی چې ما خام راغې او حساب کتاب وکاو هر ورځ به حساب کتاب کوو نو هغه ته وی هغه تان وی خرڅ شو وی تا په کې هغه عیب کولو بیر دما خو یې شو نو یې سړی څوک پی سڑے سوکر آگلے و دا سڑے اسا پتا لگی بیغا پیسے راکا نوہے خیراتی ورکلی ویدہ زمون دا پارا حرام دی زکا کمشی کی جو نقصانی ہوتے خرس ہے او اغسطن کی تیو نخ ہے نو دا مال استاد پر حرام شکر نن په دغه باندې خلق لوی کې او فخر کوي چې په دوره کې مې ورساو ا دوره مې پکې وګټلې دوره مې پکې وګټلې نو دا نور سو جنه ده خو چې کومه فارمولا او کومه انډیکس د مسلمانانو پیغمبرانو جوړ کړو نو هغه بدل را بدل شو هغه ټول ګډوډ شو نو اعمال او معاملات او ارس خراب شو چې هغه دینی ترتیب چې د الله رب العزت تر طرف نه را لېګل شو چې دا وستاسو زندگی دا وستاسو قانوني دا وستاسو د دین طریقې په دې باندې وراتل کوي نو چرے و تاسو نگم را کی گئے انو دنیا کی تنگی گئے نو تاسو باندے پریشانی رازی کو گی تگی ہے خو خوشحالو ہے ظلن با مضبوطی پا ایمان باندے و پا توحید باندے آ ترتیب گڑ وٹ شو تو سخو مخ کے امتو ندا سے اکڑل چرستو خلقو تا ہے غلط نقشہ کے خودا ہر سے بدل کو تورات دا اللہ کتابو چنازل کرو پا موسیٰ علیہ السلام باندے او دو ذرا کالا چلے دو سورا انبیاء برات لنو تورات پیرا غستو اللہ رب العزت و طویلو چی خضو ما آتے ناکم واخلے دا تورات میں دے نیرا لے گلے چھ دے دے پروتی پتا خونو کے دا خود دے پارا دے چھ دے کسو دے غزدک ہے اغا یاد کے او هغه په دې خپل زندګۍ کې راولي او ژوند باندې خوشي تا توراتو او کله چې دې خلق ته پاتې شو بنو قریظه او بنو نذیر ته نو څنګه تورات نشته اسی نو مشته چې دا تورات ته نه هغه سی ختم کړ په دې باندې باندې چې يهودو وی چې تورات ګران دې مشکل دې موږ د دې تفسیر لیکو دغه څنګه قرآن تفسیرونه لیکل شوی دي نو تیر جلد کتاب ولیکو تالمود نوم یې ولکه خود چې د تورات تفسیر دی اباغي کې تورات هیڅ نو د دې خپل خبرې انو می پیسې کې خود هر څه بدل شو الله رب العزت هغه قانون او هغه دین ختم شو د خلقو دین شروع شو دغه انجیلوم چې واخلې سور چې نه جوړ شو اجدا اجدا نمونه ولکه خود دا یوحنا دی او دا یو پکې او چې هغه لکټي گزاره کوله برنابا باقي پابندي ولګیدا دې امت کې دا وسوک نه راخلي څنګه غوې کې د نبی صلی الله علیه وسلم صفاتونه او اخلاق او عادت ټول زه په ځای صحیح صحیح معلومې ده نور ټول محرف کو مبدل یې کو دا دې خلق دا څه ظلم نه وکړل چې د الله دین یې په ځای پرې نه خوګن بیا چې دې امت ته خبر رااله الله قرآن نازل کو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بل قسم وحی وکړه چې هغه حدیث مبارک دی او دغه ته دین وی چې تاسو دین دغه دی چې ما دې پیغمبر ته سره ولي کول دیو تاسو ته دا بیانې د الله کتاب او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دینو زمونږه بس نور څه تاجت نو الله دې ته مکمل دین ویلو چګره دې کې زیاتې کمی او نشي دا مکمل دین دی یتلو علیم آیاتنا ویعلمهم الکتاب والحکمه الله عظیم الشان پیغمبر راولېګو دنیا ته او داغه دنیا کې د قضې مواری او داغه ډیوټي وا چې د الله کتاب په پیلولي او خپل سنت په تخیغه ته حکمت ویلې ډېر لوی حکمت ته وګي هغه قران او سنتو چې اصل لګوخ پوري وو تر پینځمې صدې پورې د هجرت نفس 500 پوری خواکار گزاره کیدا خدای غینه پس چې کوم لړل تپل شروع شو او په دین کې کوم زیاتیو د ځان نه خبرې او طریقې او دستورونه نو بس خلکو خبر نو بیا بیا حق دین ته غلط دین وی او د خلکو جوړ شوی خود ساخته او بناوټی دین ته به صحیح دین وی جداو دا اصل دین دی خدای مشرانو نبی علیہ السلام پاک خپل سنتو کې چلاو ته حکمت وی دا ویلو امت ته چچا په اسلام کې سنت طریقہ خیستا کړه او تازه کړه دته به هم اجر ملاوي کې او چرست سمر خلق پاغي راضي او عمل کوي نو داږي اریو په عمل کې عبادت پوره برخي داږي غبن کمیږي من غیر عین قصا من اجور امشان دغینه باندې کمیږي اته له پکې هغه سره برخې پورا دا و چې خطر طریقه او سنت طریقه تازه کړه، او چا چې بل طریقه راويستا چې هغه دین کې نه و، قرآن او سنت کې نه و، نو په دې باندې به دې سلیم غاړه نیولې ګناګار به یو چې څومره مخلوق تر قیامت پورې پاغي عمل کوي، داغه ټول په ګناونو کې به د برخه یې پورا داغه ګناونه منه کمیږي، خو دل او پکې پورا برخه ورکې، ځکه دې مشر دې کنه بانی مبانی دې بانی مبانی. اگر داسې بدلې شوې داس چې چا پکې کوشش کاو ابېټری والا په تیار کې چورګې دا سنت پکې خلق تو خو یو نو خلق و یو ګورو داس وې دې پکې ویلا نوې خبر راو باسه زمونږ نه خپل دین یې ری دا هوست دلګو خبره 50 پېته کاله مخ کې چې کله وایچا مړې اوړ مقبره تا کې خوځبې په لحد کې نو یوري غې صبر وکې استاد ګټې دمای ناغه بدا سکونډې کونډې ډبوان جوړ کړو د لوټو نه و ابیا به ور ورزور له حتا ویزه اوس کلمه له خدا نو خلق پدې یزان سپوی خلق خوږی په تیار کې پره چې بس په منځ او داس کاوه انور غږ مکوي چې زو علم کومه از سبق وایمه از قران تکومه از ترجمه کومه ها درس کوم نه بس پل منزو دس تا ساو دا پار کافی شاپی دی نیو پل خس تا قبر پا بارک دا سنتی چی دا قدر و احترام کوئے و زیو تا خصفا جوڑ کے و مخول قبلی تکے چی دے پا جون کی امخ پا قبل و پا مر کی امخ پا قبل دے دا مسلمان دا اس چې تا ته ګټه کیږي ته ځان ته ګټه کیږي ز شپې چې خوب وکي بیا تاسو اوس چې پته لګی داو الله په ډیرو پښتنو باندې رحم وکړي چې هغه علم تويست شوق ول پیدا کو هغه معلومات وکړو ریسرچ وکړو نه بل څه هغه داو چې نبی صلی الله علیه وسلم وخت کې وکړه قبر تا کوزو نبی علیہ السلام برائے نو یو لپا بیٹھا ککڑا دخاورو ناو ورو بے غرزولا چکی بے خود او بے ویچ منا خلقناکم بیا بے دویم لپا غرزولا وفیہا نعیدکم بیا بے دریم غرزولا چو منا نخرجکم تارتا اخرى اللہ دا غصبیل چدا کارونا دا دری منزل او پتا سو راضی چې دې خاور نه پیدا کړی یې چې اوس د دنیا ډکه ده په کې خودو ځای نشته او دې ته به ام بیا واپس کوم اپ کې ګما لاوي یری ګما تاسو زوړ ځای دی تاسو دین راوتی اندې ته وزن ولي خپل عمل نه یریګه او دین با ام بیاو باسم بلزل نباس بیاو ازمو که سرکاتا ختم شی بیاو برکاری کچری عملو مخی کنا اللہ دی زمونگا نصیب کی اہلیین علتا بیو بیا دو اسمانو نا دا پاسا تو مسلمان منزل علتا دی کنا نو دا غینا گیٹای جوڑ شوی یا خدا جو نو چکم عالم و کم حق پرستو خلق و تاغا طریقہ تازہ کلان چه خلق و سنت دادی چراشه تا سند پیغمبر امت یعنیه رو داغا سنت تازہ که چه دری لپی واچه ویو داغ آیات پی وائه من سن سنتا حسنتا فی الاسلام او گٹے مٹے ختم شوی ما بل طریقه واچ کله و مړ سنبال کو او بیا به راغست جنازې لا وی ورګه کټمر اخلي چې ما استاد راشي او قدم او اخلي داسې ناغه براغه نو مقبه قائمو لکنه لکه پټواری چې نو قدم به واغستم دیو بیا کټ را واغستم چا وغږ نشو کوله خو دا به د دین خبره یو سنت په طریقه به نو کنه نو کله چې معلومات شو او په علم باندې او په مسلو باندې غوړو شو نا بلسو اخو داو چې نبی علیہ السلام ویلو چې هر مسلمان باندې د بل ورور مسلمان دا حق دی چې دا جنازه به سلوه قدم اوړي او طریقې او هوا چې ول بداوه خي طرف تراشي نو په دیو غ باندې با بازو کی دي لس قدم نو بیا و رستو شینو رستو بازو باندې با نو بیا دې بلې غارې ته راشي نو لس لس قدمه شو نو سلوخت نه جوړ شو او چې راشي نه ای تکلیف نه ای نو علاوی اچي نو بیا خیر سو فرض نه دی واجب نه دی خا نو سنت طریقه دغه وا دغه نه ګامې جوړې شوې من سن سنتا حسنتا فی الاسلام اوسه ګامې نشته کنه ځکه چې دنیا کې حق پرس رااله علم راغې رڼا رااله راغتي لري ختم شي چې خلکو بس کوله او په پته نه پويدو هیڅ کوم کارونه ودی کول توبه ځانونه هم کړول چې ځان مالونه هم به ځای خرج کړو چې ماشوم به مړ شو چې دا د خوانه به نو پرې کړې شوی نمازیگر که بی اپلار یولوی چاڈال راغسته هون اب آگه که بی ده گول شربت کلی و خل چی سلیل بطه نکر که ورطا آقا بی یوتا مخ که که بلتا چی گوٹو که گوٹو که گوٹو که اولی آقا ما شم بطا گئی وی که نا اولی بطا دا کارون او دنیا که سپت این لگی دا دا وزدزان نجور کلیو دا سې دا نور ورپسې چې واخلې چې کوم تروسه پورې لګیا دي او کوي یې مخامونه کوي جمعې کوي سلوېښتې کوي ادا په سنت کې نشتا چې سنت تلل شي نو دین ډېر آسان دی دا تکلفات په کې نشتا دا کا غم دی او کا خادي دا پیغمبر دومره آسانه کړی دا چیس قسم نبی سوک د کار او دین نبی سوک د ډیوټه نه پات کیږي او نو چټه ته ضرورت راځي چیرغه غموشو زمو چې اوسو یو له سره دی چټی را وولي ته مسلمان نه د الله سره دی چټی را واخل نو تنخوا واخلې نو حرامه بخوري چې مزدوري دې نه ذکړیو تور خو خدای باندې ځان پوکه رزق ځان له حرامه وا کتی دا هر څه د پار راخلې خورزق د حرام شو کته وای چې دنیا د کار نه پار هو نه راخلې ما د دین د کار د پار چټي راخلې ما او ډیر ثوابونه دی پکې ډیر په ګورا ثواب دغه کې نشتا ثواب دغه چې تزان له حلال رزق وګټي خاریو کې مزدوریو کې ځان نه خلاو باسي دا اصل شي دا او تزان له رزق حرام کوه دومره آسان کارو توبه چې نبی علیہ السلام وته پوسکاو چیرې دلته کې وزنه نماز جمعه صفائی به کوله هغه دوه درې ورځې شو په نظر ناراضي صحابه وته هغه خواش پاملا شیوا امونګه د شپې دا وی تنظیم کوه تا ته ونوي او پیغمبر ته ونوي کړه ساجتو دمولی خدا جدور کسانی چی خبر خواه رہوشی باس او جنازہ پیوکی نبی علیہ السلام وی چې ماته قبر وخیم نبی علیہ السلام په جنازه وکړه یا دعا وکړه ضرورت خواغته او چې هغه په جنازه کې شریک شي وسمره خیر ورسې همړی تا خو جون ډیر صفا وغي وی چې تکلیف نه ورکو پیغمبر لا اغلا دا شته د غډیر د دروازې چیو پلا بل پلا چوز د شپې عمر پاسو پریشانې کو شپې چې پاسو خو بیا به خوب نه کې دغه څه کله ول بل ته پوسو کو چې پلانې نشته دی به یا خدا غسته حضرت جابر رضی الله عنه وی چې درالما نبی علیہ السلام لا نو غزف ما په جامه باندې سرنګ ونتی ولیدو فازیا ترداسي چې رنگوم پکی جامه کې داغ پیدا کی کنه نبی علیہ السلام ما توکاته وی چې مهیم داسدی چې ما وی چې دا هما واتو کو نبی علیہ السلام ورته وی چې سیبه دا که بیکره دا کنده دا کنه پیغله اغوینه کنده دا ما مشر سلیم آو خوینده می دیری پاتی شوی دی ازد آغی خدمت نشم کولی نماوی چه دا به خدمت کوي تجربه کار ما دیده پارکره نبی علیہ السلاموی چه حلا بیکرن یسلی کنده بسکه پیغله و دکلی و دا لگ جونده چه پا خوشاله تیر شینو خواه وګوره پیغمبر وته دا نه دی ویلي چې ګورتا وا دوکه ماته دی ونوي سمره صفا ژوند نن خو ډیرو خلکو دښمنی او بنیتی په دې باندې ده الکه ولي هغه سره وی بس هغه واده کوم ته ونوي ټول خلکو ته وي نارواو شو ساته ونوي ته پیغمبر د تاریخ نه او د سنت نه او صحابه کرامو د عمل نه نه خبرو چغی څنګه جون دنیا کې تیر کړو په دې سدونو خو هي وبل سرغم خادینه پرې خودو کته یو یې کوي نه وي خنو هغه خيار ورته سوی دا خياري ښا کلین شپ یې کړی وی ته ته موایا کنه چې تا ته ونوي نو ته ته موایا شاباس چې دښمنی خپه هاشي یارو دا خو د مسلمان طریقه نه ده دا خو په علم نه حسابي قم خادي چې په دې باندې او چې نبی له اسلام وی چې درې ورځې نه سیوا شو نو بیا عمل نه قبليږي دا وجه دا ده چې هغه سنت پیغمبر زمونږ نه رخ شو زمونږ جون ډیر لاند تنگ شو ډیر خراب شو ډیر د پریشانې شو یا سنت په ممکن نشته چې کوم ملکونو کې شته دی هغه طریقه سن اس کنه ټول خو نشته خو چې سن اسینوم نو هغه ته خلق ده مولینا نه خبري خپل بلار به یې خپل رور به یې په نوې چټي کوي نو باندې اوټي پری دي نو بس زیبا خپل کار او هغه باغی سمبالي تاسو رس غم نشته تعالی دا شتت بوج ډیر دی نور بوج پزان مراولا سنه چه خطرناک مرض ده تا پیدا شی دا خودی وجه نه پیدا کیگی چه او سلی چینی دی رخوری نه دا خودی تینشن دا وجه نه پیدا کی پده تجربه شوی دا گواری خواه نو پا زور دان هر بدت او رسم و رواج اگه تینشن ده اگه پریشانی ده چه انسانان نن پاگی که مبتلا دی که نه سعودی بادشاہ مړو کنه اچا ته پتا نه و ټول خلق دې وټایله تلو په خپل لږ کې مصروف و او هغه په خپل کارچې کې واچو یو کارچې غونتی زړه ملک بادشاہ او ښا دغه انسان حال لخه بادشاہ یې سید دنیا بادشاہ جنتی چې نبی علیہ السلام نه تپوس یو کنه چې آرام ستوي ناوی جنت تا ده جنت نا بهر آرام نشتا چه لرشی نو آرام حاصل شی پو باشی چه مونگا خود دنیا که ایسے آرام آرام کاؤ چه یره لگ آرام کوما تلشوی ما وی آرام بالتا که دلتا نشتا دیکھا نو دارا لپکی دا خبر خوا چه دا ننسدی دا دین نده دا اسلام نده دا دا پیغمبر طریقه نده دا دا صحابه و عمل نده دا بلس دی ادا پینزو سو کال نپس دا کار شورو شوه ده محرم کی محرم حیثیت پا سنت کی داو چکل نبی علیہ السلام راغی مدینی تا حجرتیو کو اخپل ملک نا اخپل مکین راغی مدینی تا نو مدینه کې خلق ناشناو ولي اهلي کتابو توبه کې شي بوځوي يا خدای توبه نو اغي دا کار کاو چې دا روزه به لسمنی وا عاشورا نبی عليه السلام ته نه تاسو کوم چې دا وسنګ ني سي تاسو ناغيوي په دې ورځ باندې موسی عليه السلام خلاص شو فرعون غرق شو موږ د شکرې د پاره ده نبی عليه السلام موسی عليه السلام خو موږ ته نږدې دي زمونږ رور دي چې تاسو یې نسې نو موږ به هم نسو هغه خو تاسو دور نه خوشاله کوم چې به تاسو په اساس په جبا خوشاله یم په زړه کې خوشاله ځکه انبیا ټول رونه دي حدیث کې راځي خو بیا وی چې تاسو سره نه برابر وو ځکه چې مونږ ته الله حکم کړی چې يهود سره تاسو عمل نه برابر وای دغه خلاف پکوي چې هغه سکی کار باندې کوي پر سو وخت یکاو خو بیا وروسته حکم راغی خان نبی علیہ السلام وی چې کچره زپاتو شم بل کال تا کنه نو زبو سره یوم روجه بل یو ځای کوما یا د اولنا یا د اخرنا نو نه هم او لسما بنسم یا بل سما یو لسما نسم چې دې خلاف راشي دې سره یو ځین کو په هر سکی ګور دا حال دومره اجازت نشته د مونږ ته چې یو مشرک سره یو بدعتی سره یو کار کوي نو مونږ ته دا حکم دی چې تبا کار نه کوي ته ځان ساتي همون غوا کار کو چې اوس کړي نو مونږ وي دی کې وسو وابي ځکه د باسې نه کولو ولې دې بغلط کار کې اسی دومره لوی تا نه کړی دا خدا کارونه به خی کنه نو مونږ دا غا تني ته ګورو او نبی علیہ السلام یا اللہ رب العزت وی چه زستاسو مالونو تنگورم زستاسو شکلونو تنگورم ان اللہ لا ينظرو الی اموالکم و اعمالکم و سوارکم دی تنگوری بلکہ اللہ استاسو ذلونو تا و اعمالو تا گوری چه عقیدہ سنگا دا عمل سنگا دے چه قرآن و سنت پا گشتے و کنشتا دادے دا دین نه دی دا بی دینی دا خو ډیر زور دی ډیر غلبه ده نو سو غږ نشي کولای نو او که غږ کوي نو ځان له وکار ګوري نو خو بس زمون خدا ذمہواری ده ځکه الله رب العزت په قیامت کې تپوس کوي چې که نور څوک نو خبر نو ته خبر وي نو چې تا غږ نه دی کړی دومره دی نه دی ویلي خلکو ته چه خلقو گوره دا دین نده دا سنت کې نشتا دا رواج ده رسم ده انور پا که دیر کارونه بیا خو بی حدا و بی انتعاشی دمرا دینوی تا تدا نو معلومه چه اصاکی تو من الحق شیطان و اخرس سوک چه حق نوی نو آغا گونگ شیطان ده و تاسو خوخه ګون شیطان نه بچي دا خو هغه چاته وی چې هغه ته معلومات یي خو خبره ورر څه چل چې تماس ربې نو کنه ذکرین خلق پکې کنه ها ځان ته سنی وي او کارونه د شیعه کوي په گاوند کې پاتې کیږي دا څ نور څه د دنیا لین دین ور سری دوا سلامي خو دی وی دا و سره جی سه و بابو سه و سره سلام کله دوا دین نو څه نه چې دی بیا خبر چې تا دی په سي ګور دا وی دا خو زمونږ دوستان دیو مونږه وی غرونه یو کنه دی سيزونو خلق چاړهګان کړي دي نو زه حق خبره نشي کولی ښا همون خود الله نه یریګو چیرې اسنه قیامت کې الله غریوان ته لاس واچي نو تلته بیا سنو کیږي دا زینن د خلاصي زېوې چې دا زې کې بیانو کې نو کوو د سپکشي حاله بخلاص شي چې دا دین نه دی دا بی دین دی او انسان له چې عقل ورکړي الله نو په خپل هغه په عقل سره پوېږي چیرې د دین کار داسي چاری که بے حیائی دیر دا اگه که ظلم زیادتی دیر دے پا اگه که پا غریبانو پا جزانو باندی دو مشکلاتو سیریس بیمار بای آغاو پروتی آنشی رسی دے زیتا نو پا دین که دا کار نئی دین که خلوم بے خبر دا بنده احسان منده سر همدردی و خیرخواهی دا خواه نزکا اللہ رب العزت ویلیو چې چا تو دنیا کې یو عمل یو حسن اوکڑا نو کم از کم لس بدلی بورکوم دا کم از کم خبر دا زیاد خدا اللہ خو خدا چه افسوم رو ورکی کچه کار سوچئی عمل سوچئی در اسم و رواج ناو دین خالی و سنت طریقی او دمرا دا عدل و دا انصاب پیسلے دا او حکومت یه دے چلاوی کچره گناه کلی نو یو پا یو یو گناه کلی دن یو سدا بولا ورکوم لس ولا نورکوم نانا داد اللہ عدل و انصاف نو دی خبرو تغور پکار دی دی بانده با قیامت که مونگ را گیری گو گوری خوا چه مونگ بس جون تیرو نور تپوس نکو نا تپوس خام خواب دی که پکار چه دا سشی چارا وڑه دی دا نن د سروز دا لري کې دا مردار دي کې خو بل چا نوم راغلي بغیر د الله نه اجه بغیر د الله نه بل چا په نوم باندې شي پوخ شي علال شي او نامزد شي نو قران وی دا مردار شو وځلې ویلي ښا دینه خالی نه رزي کې ډیر احتیاط پکار دی چله رب عزت زمونږه دا کیډي د دې نجاسات نو ساتي جدی پاکوال بیا ډیر ګران نه خام واخره